right about now. Now. You are tuned into the greatest. This is Romania's Airplay 100. Salut și bine v-am regăsit, sunt Cristi Nițu. Duminica dimineața, ca de obicei, este Airplay 100, clasamentul celor mai difuzate 100 de hituri în România. Săptămâna aceasta, pe locul 100, Deep Inside, 99 pentru Ludacris, Usher și David Guetta. Pe locul 98, Casper Bjork cu Heaven, 97 pentru La La Band, One Wish, 96, locul pe care coboară Cerebel și Helen, Kaboom. Iar pe locul 95, o ascultăm chiar acum pe Julia, Un om cu un pian. Am ascultat hitul de pe locul 95, Julia, Un om cu un pian, pe 94, Jamie Woon, Shuda, 93 pentru Jeremiah și 50 Cent, Down on Me, 92, Lana Del Rey, Serial Killer, coboară 6 locuri. Tot în coborâre, până pe locul 91, Travis McCoy și Bruno Mars, Billionaire. Pe locul 90, Tegan and Sara, Closer, 89 pentru Keo și Schizo Skills, O singură noapte, iar pe locul 88, Don Omar, Danza cu Duro. Solo empieza, mueve la cabeza, danza cu duro, la mano. aquí a esta nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra. Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro. No te quite ahora, que esto solo empieza. Mueve la cabeza y sacude duro. Para salir de lo duro, morena, reina de un lado. Llegué en barriga esperado, quiero feliz en tu coro. Para salir de lo duro, morena, reina de un lado. Llegué en barriga esperado. Oy, oy, oy, oy, oy, number 88. Es pa' quebrar. Plecăm de pe locul 88, precizez că pe 87 se află Xonia cu Remember, 86 pentru Will.i.am și Eva Simmons, This Is Love. Ne oprim acum pe 85 pentru Icona Pop și un hit fresh, I Love It! I Love It, hit de locul 85, săptămâna aceasta Nel Play 100 la Kiss FM. Pe 84, Shana cu Auto, 83, Pitbull, Neo și Afrojack. 82 pentru Calvin Harris, Sweet Nothing. Mergem pe locul 80, ascultăm Gotye și Kimbra, Somebody That I Used To Know.

Adele s-a instalat săptămâna aceasta pe locul 73, pe 72 Al Mike și Rene Santana cu Fly, iar pe locul 71 noul hit cântat de Morandi, Every Time We Touch. Number 71. Number 72. Fly, take me one more night. Smell 71. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Între timp am recapitulat rapid ultimele 10 poziții parcurse în Airplay 100. Vă spun acum locul 70 ocupat de Martin Solveig pe 69, noul hit cântat de Pink, se numește Just Give Me A Reason, 68 pentru Alex Velea, minim 2. Imediat mergem pe locul 67, ne așteaptă Fly Project, Back In My Life. In My Life, Fly Project, locul 67, pe 66 Solo și Siren, 65 pentru Stroke, 69 cu Jamaica. Mergem pe 64 unde se află Loreen și ascultăm Euphoria. Number 64. Părăsim chiar acum locul 64, pe 63 se află Bruno Mars, pe 62 DJ Project și Adela Popescu, Bună Mas, iar pe 61 noul hit cântat de Adrian Sână se numește Arde Ceva. Number 67. Stay. 66. My home has no handles. My home has no keys. Number 65. Number 64. Never let the beat. Number 63. Number 62. Number 61. Și mergem mai departe împreună în Airplay 100, ca de luna și Costi, Always On My Mind, locul 60, pe 59, Ina, tu și eu, iar pe 58, DJ Rando Marchez și Felipe, ascultăm Nidia. Some love ready now to see the un hit care, din păcate, coboară azi 5 locuri până pe 58. Pe 57 se află Mama Sita, Knocking at Your Heart. 56 pentru Livy Hodor și Mona, No Stress. 55, DJ Saba, Cocktail. 54, Crash și Alexandra Ungureanu, Nu am aripi. Mergem pe locul 53 și ascultăm Una Serenada. La la la. 53. Serenada Mosano este azi pe locul 53, pe 52 Puia, Maidanez, 51 Emil Azaria, Tu Amor și este timpul să primiți în difuzoare o nouă recapitulare. Number 60. Number 59. În continuare, locul 50 pentru J-Lo, Te Pup, Papa, 49 pentru Swedish House Mafia și John Martin, 48, F-Sham și Delia Matake aproape de tine, iar pe 47 ascultăm I Follow Rivers. Plecăm de pe poziția cu numărul 47, urcăm pe 46, unde se află Loreen, My Heart Is Refusing Me. Pe 45, Justin Bieber și Nicki Minaj, Beauty and the Beat. 40 pentru Dr. Cucio, Doing Better Without You. Iar pe locul 43, noul hit cântat de Andreea Bănică alături de WhatsApp, se numește În lipsa ta. Când dispare dramă, primăvara din sufletul meu devine toamnă. Inima mi-arde ca un pus de petrol, fii Julieta mea și lasă-mă Romeo în rol. Dacă vorbim de sentimente, poate uneori nu-s evidente. Speranța moare ultima, când ne mai certăm ce-aș mai zice papa. Treaba relativă, a fi sau a nu fi, când tu ești țărmul, sentimentele sunt ami. Atunci când camera-i goală, nici timpul nu zboară. Te rog, nu pleca, n-am aeră lipsa ta. Prea multă liniște iară, în camera goală. Te rog, nu pleca, n-am aeră lipsa ta. Lipsa ta, lipsa ta, lipsa ta. În lipsa ta, hit de locul 43 în Airplay 100 Kiss FM. Urmează piesa de pe 42, imediat Mateo, Amândoi. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Prințesa din el. Mateo urcă 12 locuri până pe 42, pe 41 Corina, a ta, iar acum, desigur, o nouă recapitulare. Number 50. Te pup, papa. Number 49. Don't you worry, don't you worry, child. She has got a plan for you. Number 48. Și iarăși vine vremea rea. Number 47. Number 46. Number 45. Number 43. Atunci când camera-i goală, nici timpul nu zboară. Number 42. Iată-ne deja pe locul 40, Arash featuring Sean Paul și Makes Me Go, 39 pentru The Script și Will.i.am, Hall of Fame, 38, Major Lazer, Get Free, 37 pentru Olly Murs și Florida cu Troublemaker, iar locul 36 săptămâna aceasta în Airplay 100 la Kiss FM este adjudecat de Alicia Keys, Girl on Fire. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire, filled with catastrophe, but she knows she can fly away. Oh, she got four feet on the ground and she's burning it down. Oh, she got her head in the clouds and she's not backing down. Number 36. Șapte locuri în urcare în această săptămână pentru hitul pe care tocmai l-am ascultat. Pe locul 35, Alb Negru, Mi-e sete de tine. 34 pentru Stay, noul hit cântat de Rihanna cu Miki Eco. 33, Khaled, Se La Vie. 32, Holograf, Cât de departe în staționare. Iar pe 31, ascultăm Aura Dion și Rock Mafia cu Friends. Free, free to be myself. Free to need some time. Free to need some help. So I'm reaching, baby, out. Too loud, I'll be crashing on some couch. wanna feel, I just wanna dream. Sunt Cristi Nițu, la Kiss FM, ascultați Airplay 100, clasamentul celor mai difuzate 100 de hituri în România. Săptămâna aceasta, locul 30 este ocupat de Laura cu Fără El, iar pe 29 Voltaj ascultăm Lumea Mea. Visele mi se strivesc, sub viața ce nu o trăiesc. Dați-mi un bilet doar dus, era tot ce aveam de spus. Viața avea doar două stele, ai făcut casa mea n-are pe în timp ce Volta staționează pe locul 29, Antonia coboară 5 locuri cu Jamea pe 28, iar pe locul 27 o ascultăm pe Kesha, Da Young. Și-a urcă 3 locuri până pe 27, pe 26, Thrift Shop, iar pe 25 ascultăm Maximilian Zao și Spy cu Domnișoare.

Anda Adam este și ea prezentă în Airplay 100 la Kiss FM. Hitul Amo se află pe locul 24, iar acum ne pregătim să ascultăm hitul de pe locul 23. 12 locuri în urcare pentru Elena Gheorghe, Echo. Stay tuned, we'll be right back. 3, 1, we now return to Airplay 100. Săptămâna trecută pe locul 35, azi pe 23, Elena Gheorghe, pe 22, WhatsApp și Andra Cala Meteo, 21, Ami cu Trumpet Lights în coborâre o poziție. Facem o scurtă recapitulare și mergem mai departe împreună. Number 30. Number 29. Number 27. Number 26. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm looking for a... Number 25. Now forget me. Number 24. Number 23.

descopeream visele ce le trăiam. Dar plătesc clipa cu tine, cu tot sufletul din mine. Ștefan Bănică Junior și Marius Moga, Ce e dragostea, hit de locul 16 în această săptămână, locul 15. Între timp a fost adjudecat de Antonia, așa că ascultăm împreună Marabu aici în Airplay 100, clasamentul celor mai tari 100 de hituri. Pipenele moi și ochii mei goi, suspin

Este weekend și avem chef de petrecere. Cerebel și Ada Petre, locul 12. Pe 11 se află Pink, una dintre piesele mele preferate, Try. Number 11. Where there is desire, there is gonna be a flame.

Siguranță l-ați recunoscut pe Mr. Connector, Love is the Way, hit de locul 8 în Airplay 100, iar pe locul 7 se află Fady și Lazy J în staționare. Ascultăm Love Till You Cry. Before I start, just let me say, you make the baddest bitch look good any day.

să te revăd până în zor. De ce nu mi-ai spus, soare, că este acăzătoare? Calcui cer, vei răsări pe-al meu sunor. Te caut printre stele, alunec printre ele, așteptând să te revăd până în zor. De ce nu mi-ai spus, soare, că este acăzătoare? Calcui cer, vei răsări pe-al meu sunor. Între timp, hitul cântat de Deep Central a ajuns pe locul 5 în Airplay 100, iar cea de-a patra poziție este ocupată de Asaf Avidan, așa că ascultăm One Day. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think about the stories that we could've told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think about the stories that we could've told. Are you the bitter heart?

sunt Cristi Nițu, vă mulțumesc frumos pentru atenția pe care sper că mi-ați acordat-o și azi la Kiss FM. Vă doresc o duminică excelentă și vă las să ascultați hitul care este din nou number one, D'Banj, Oliver Twist, bye bye, ciao! Oh, don't.